सब कुछ कहती है, सब कुछ कह कर भी चुप ही रहती है। कभी आँखों से करके इशारा, कभी बाहों का देके सहारा। मेरा इन राहों से है रिश्ता कोई, अनजाना सा पुराना किस्सा कोई। इनसे जो पूछो तो कहेंगी ये मेरी कहानी। टैक्सी के भंवर है गा रहे, कितनी जल्दी में है जा रहे। मंजिल कहाँ है ना किसी को है पता। ट्रेन की घंटी इशारों में किससे किसी के छुपा सब कुछ देगी बता। मेरा इन राहों से है रिश्ता कोई, अनजाना सा पुराना किस्सा कोई। इनसे जो पूछो तो कहेगी ये मेरी कहानी। इसकी सपने चलते हैं, सोखो जाते हैं, दो सच बनते हैं। यही राह है कभी जंजीरों, कभी हाथों सा पुराना किस्सा कोई। इनसे जो